z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 7:00, w Trójce czas na serwis. Informacje mają dla Państwa Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Mimo znacznych strat w ludziach, Rosja kontynuuje ofensywę w Doniecku. Słowa Janiny Ochojskiej zostaną z pewnością wykorzystane przez rosyjską propagandę, powiedział rzecznik rządu. Polska współtworzy w Unii koalicję państw przeciwnych wprowadzeniu zakazu produkcji samochodów spalinowych. Mimo znacznych strat w ludziach, Rosja kontynuuje ofensywę w Doniecku, informuje ukraiński sztab generalny. Federacja Rosyjska używa metod terrorystycznych, ostrzeliwując gęsto zaludnione tereny, naruszając tym samym międzynarodowe prawo humanitarne, czytamy w raporcie sztabu. Rosjanie nie ustają w wysiłkach zdobycia Bachmutu. Z kolei w obwodzie zaporowskim i chersońskim prowadzą operację defensywną w kilkudziesięciu miejscowościach w pobliżu linii frontu. Ukraina może wygrać wojnę z Rosją, powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji zgromadzenia parlamentarnego NATO wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem szanse na to są tym większe, im bardziej będziemy wspierać Ukrainę. Doceniając to, co udało się zrobić, musimy się zastanawiać, co robić dalej, żeby ten sukces, jakim niewątpliwie jest fakt, że Ukraina zdołała się obronić, przekształcić nie tylko w wygranie tej wojny, ale też w wygranie trwałego pokoju w Europie. Polska wspiera Ukrainę, ale chciałaby również uczestniczyć w jej odbudowie, powiedział wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Po wojnie będzie budowa nowej Ukrainy, kraju innowacyjnego, kraju z nowymi technologiami, z nową infrastrukturą, ale przede wszystkim również kraju demokratycznego, z pluralizmem politycznym i spełniającego wszystkie standardy, żeby jak najszybciej, chcę to podkreślić, jak najszybciej Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ale również Sojuszu Północnoatlantyckiego. W posiedzeniu uczestniczyli parlamentarzyści z państw członkowskich NATO, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Galina Michailiuk oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Polityka agresji i rozbudzenia najniższych emocji sterowanego przez polityków hejtu. Tak w Polskim Radiu Szczecin europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński skomentował ostatnią debatę na temat Jana Pawła II. Europoseł Brudziński zwrócił uwagę, że papieża Polaka pomawia się na podstawie materiału wyemitowanego w stacji, która jest największym medialnym sojusznikiem Platformy Obywatelskiej, a którą zakładali współpracownicy komunistycznych służb. Przykrywając pedofilię we własnych szeregach, w szeregach Platformy Obywatelskiej, wykorzystuje ten atak na Jana Pawła II. Rykoszetem tutaj też dostają ludzie zatrudnieni w mediach publicznych, w tym również w Radiu Szczecin. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie może być zgody żadnego przyzwoitego człowieka na te fale hejtu, agresji, nienawiści, które dzisiaj wylewa się ze stron ludzi inspirowanych przez polityków Platformy Obywatelskiej, inspirowanych przez ich medialnych pomagierów. Joachim Brudziński dodał, że istotą polityki jest spór, ale merytoryczny, a nie motywowany agresją i hejtem. Słowa europosłanki Janiny Ochojskiej o leśnikach z Białowieży zostaną z pewnością wykorzystane przez rosyjską propagandę do atakowania Polski, powiedział rzecznik rządu. Janina Ochojska stwierdziła kilka dni temu, że leśnicy ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w leśnym grobie w Puszczy Białowieskiej. Piotr Müller podkreślił, że jest zdruzgotany wypowiedzią europosłanki Koalicji Obywatelskiej. Tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że są zorganizowane działania agenturalne Rosji, również w mediach zachodnich, które tego typu później treści rozpowszechniają, a ich autentyczność podbijają właśnie nieprawdziwymi informacjami, w tym wypadku ze strony pani poseł Ochojskiej. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypowiedzi Janiny Ochojskiej. Polecił to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Lasy Państwowe skierowały zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz cywilny wniosek do sądu dotyczący zniesławienia. Rzecznik rządu Piotr Müller będzie dziś gościem Salonu Politycznego Trójki o 8:45. Polska współtworzy w Unii koalicję państw przeciwnych wprowadzeniu zakazu produkcji samochodów spalinowych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał na ten temat ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, Czech, Włoch, Słowacji, Węgier i Portugalii. Wnioski z tych rozmów są obiecujące, ale nasze starania nie ustają, powiedział Polskiemu Radiu minister po zakończeniu rozmów. Tutaj mówiliśmy na tym spotkaniu z ministrami transportu jednym głosem. Ważne jest to, że tym głosem mówią tak samo Niemcy, tak samo mówią Włosi, tak samo mówią Czesi, tak samo mówią Polacy. Tworzy nam się taka grupa blokująca, która jasno i wyraźnie potwierdziła, że po prostu nie zgadzamy się, a w konsekwencji tego będziemy blokowali to rozwiązanie. Parlament Europejski w lutym zatwierdził przepisy, które wprowadzałyby zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Ma to pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na zachodzie, wybrzeżu i południu. Jak mówi Michał Ogrodnik z IMGW, najsilniejsze porywy wystąpią w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na zachodzie kraju oraz nad morzem w porywach osiągać on będzie do 70 km na godzinę, na południu Górnego Śląska do 80 km na godzinę, na obszarach podgórskich w Tatrach i w Bieszczadach początkowo do 90 km na godzinę, natomiast na szczytach Sudetów i Bieszczad do 120 km na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały do jutra rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce we wtorek zachmurzenie duże, ale mimo tego zachmurzenia dużego to pojawiają się również przejaśnienia. O tym mówią synoptycy. Do tego też, jak są chmury, no to deszcz może się pojawić. Te opady są też spodziewane, a na zachodzie możliwe burze. W Tatrach opady śniegu dla odmiany. Temperatura maksymalna od 8 do 17 stopni Celsjusza dzisiaj na plusie, przypominamy. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, rano na południu porywisty, południowo-zachodni i południowy. No i te ostrzeżenia, o których słyszeli Państwo w serwisie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. A w drugiej godzinie pory na Trójkę witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzisiaj, proszę Państwa, w dolnym rogu komputera mamy 3.14. Marzec i 14 dzień, no nieprzypadkowo dzisiaj święto liczby pi. To właściwie jedyne święto liczby. Na świecie to też i najkrótsza wersja i zapis. Umówiliśmy się, że zapamiętamy 8 miejsc po przecinku. Być może ktoś z Państwa pamięta te wszystkie miejsca, tam 204. Te, które wyliczył superkomputer Google'a. Tak jest, więc proszę się zgłaszać. Faktycznie, temat dzisiaj no, dla takich, co kochają liczyć, prawda? Kochają świat liczb, cyfr, matematykę. Natomiast warto też powiedzieć o genialnych umysłach, które przyszły na świat tego dnia. Czy to przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. 14 marca w 1933 roku w Chicago urodził się Quincy Jones. No i dzisiaj Quincy Jones świętuje swoją 90. Muzyka to matematyka. To może dlatego po prostu tak skomponował tyle wspaniałych utworów Quincy Jones. Absolutny geniusz. Byłem na koncercie orkiestry Quincy'ego Jonesa, która występuje świetne w ogóle, no, czat. Ale proszę pana, dzisiaj też narodził się, o ile mnie pamięć nie myli, a komputer nie podpowiada, Albert Einstein. Czy to przypadek? Nie sądzę. Oczywiście, że nie. No. Ale przy okazji naszych poszukiwań i skojarzeń również z liczbą pi, no to szukamy tych ulubionych słów z pi, ale też zawody, takie jak pilot. Niebawem u nas pilot. To prawda, za chwilę będzie, porozmawiamy o tym, proszę Państwa, ile matematyki jest podczas takich podróży podniebnych. Pewnie sporo, o czym wskazują nieraz zdjęcia z kokpitu, ale wyjaśni to nam sam już pan pilot Dariusz Małek. Muzycznie Gossip, Moving in the Right Direction, już teraz w Trójce 8 minut po godzinie 7. 11 minut po godzinie 7 gość dotarł, można powiedzieć, wylądował u nas. Przyleciał, już jest. Pilot Dariusz Małek w naszym studiu. Dzień dobry. Kozacha, Dariusz. Rzeczywiście, no, przepraszam bardzo za tę moją pomyłkę. No właśnie, to jak to jest? To skąd w takim razie ten przylot do nas? Wczoraj wróciłem z kontraktu. Przyleciałem z Dubaju przez Wiedeń, na szczęście już do domu po 3 tygodniach. Jak to przez Wiedeń? No tak było najbezpieczniej, dlatego że się mogłem nie zabrać po prostu na bezpośredni lot z Dubaju do Warszawy, więc postanowiłem, że polecę przez Wiedeń. A żeby jako na pewno pasażer? Być czy jako pasażer. A my tu myśleliśmy, że to jakiś lot był wielki i człowiek wylądował, szybko po pracy do nas przyjechał. Mnie to zawsze zastanawia, jak pilot jest pasażerem, czy ocenia wówczas pracę swoich kolegów, koleżanek. Jestem bardziej uważny. A koleżanki akurat to bardziej są uważne w stosunku do mnie. Czyli akurat teraz jak leciałem, muszę powiedzieć, że miałem jeden z przyjemniejszych lotów. Leciałem akurat Emiratesem, po prostu miałem wszystko, co chciałem, więc koleżanki o mnie bardzo zadbały. A to jest tak, że jak wchodzisz na pokład, to mówią: ej, pilot idzie, znamy go. Kojarzymy. Leci z nami pilot, tak? Tak, leci z nami zapasowy. A dajecie sobie jakiś taki sygnał, kiedy na przykład lecicie, nie wiem, jako pasażerowie, wchodzisz i mówisz: cześć, ja też jestem z firmy, tutaj też latam. Znaczy do pilotów nie zawsze to zależy, ale do stewardes tak, to się zgłaszamy, że jesteśmy, dlatego że w razie co, jakby się coś wydarzyło. Mhm. Słuchajcie, zawsze... spokojnie, jestem na pokładzie. Taka jest procedura pewnie, tak dokładnie. Na wszelki wypadek. Mieliśmy dzisiaj w przeglądzie prasy taką informację, że był silny wiatr, że trzeba było trochę odchudzić samolot, bo był zbyt ciężki. Ekipa była z Niemiec, cały zespół, natomiast pasażerowie to przede wszystkim Włosi i tam doszło do dantejskich scen. Trzeba było wybrać, kto nie leci z nami. Takie sytuacje są z katalogu tych trudnych, prawda, które się zdarzają w tej pracy. Tak, zdarzają się takie sytuacje, gdzie kogoś trzeba wysadzić przed lotem, albo na przykład zostawić jego bagaże, dlatego że się masy do startu nie zgadzają, albo musimy więcej paliwa wziąć, niż potrzebujemy. Ale skąd wy wiecie, że jest przeładowane? W sensie, że jest za duża waga? Wjeżdżacie na jakąś wagę albo... Nie, mamy wszystko. Znaczy, samolot są policzone. Jest basic weight tak zwany samolotu i później są dodawane bagaże. No bagaże są liczone, a średnią masę pasażerów po prostu bierzemy z książki. I wszystko jest policzone. A że zdarzają się pasażerowie, którzy gdzieś tam chcą przemycić parę kilogramów więcej ze sobą obywatela, no to już jest inna sprawa. Tak, średnia męska to 80 kilo, tak? Czyli wiemy, ilu mężczyzn mamy na pokładzie, ile kobiet. Ile kobiet, ile dzieci. I możemy to wszystko policzyć. No dobrze. No ta maszyna to Boeing, prawda? Tak. Boeing 737. 737, dokładnie. To nie jest największy samolot? Nie, największym jest Airbus A380, takim pasażerskim. Ale już taki solidny, prawda? 737, tak, 189 miejsc, więc już taka odpowiedzialność jest. To chcielibyśmy zapytać o tę drogę do tego samolotu właśnie. Jak to wyglądało? Skąd ta miłość do latania? No u mnie miłość się zrodziła w młodym wieku, więc jakoś tak zawsze chciałem być tym pilotem, zawsze o tym marzyłem. Ciężko oczywiście było mi przekonać do tego swoich rodziców, dlatego że było to dla nich w jakiś tam sposób nieosiągalne. Gdyż ja wybrałem drogę, nie poszedłem ani do wojska, ani do żadnej szkoły, tylko wybrałem drogę prywatną, gdzie musiałem wszystko tak naprawdę z własnej kieszeni opłacić. No i wiązało się to z kosztami, tak? Kosztowało to około tam 250 tysięcy i jest to droga, którą zrobiłem mniej więcej w 3 lata. Najpierw zaczyna się od licencji turystycznej pilota, później robi się licencję zawodową, robi się do tego takie poboczne jeszcze szkolenia na instrumenty, na latanie w nocy. No i jak się zrobi później tą licencję zawodową, to jeżeli chce się dostać do linii, to tu jest właśnie też taki minus całego tego zawodu, to trzeba zazwyczaj zapłacić za type rating około 25-30 tysięcy euro. Nawet jak się ma wszystkie wcześniejsze szkolenia, czyli jest to zawód pod tytułem: jeżeli chcesz latać, musisz zapłacić. Tak, no taka właściwie skarbonka, prawda? Robi się z tego całkiem... Tak, takie bardzo drogie hobby, aha, które może się przerodzić w zawód. Dobrze, a jak już się przerodzi w zawód? No to tak na zero to się po jakim czasie wyjdzie? Tak, co się włożyło, to kiedy się wyciągnie? Bo to tak trochę biznesowo, jak już gadamy, chłopaki, no nie ukrywajmy, no. W swoim gronie, tak? No to tak, powiem, że pierwsze lata bywają ciężkie, dlatego że... Pierwsze lata, to może być pierwsze 2 albo pierwsze 8. Nie, no powiedzmy, że pierwsze pierwsze dwa lata bywają ciężkie, dlatego że linie lotnicze, ponieważ uznają, że jest się niedoświadczonym pilotem, no to dają też bardzo, ale to bardzo niskie. Do tego, że człowiek im zapłacił 30 tysięcy euro, tak, to nie mówię, że nie, to niech sobie polata na takich tych to, liniach. Przykład mój osobisty z życia. Ja przez pierwszy rok zarabiałem około 1000 euro brutto, czyli netto to było jeszcze trochę mniej, tak? A, no z, tego jeszcze, a z tego jeszcze musiałem opłacić ten kredyt za wyrobienie tej licencji, więc było ciężko. Tu na szczęście pomagali mi trochę też rodzice, no ale później im bardziej byłem doświadczony, tym też ta pensja się zwiększała. Tak. Tym więcej. Ale, super, szanujemy pięknie. Wspominał pan o tych obawach rodziców. One były związane właśnie z tymi finansami, ale pewnie też z bezpieczeństwem, bo chyba, to jednak... Chyba przede wszystkim z bezpieczeństwem, co? Pieniądze, prawda, to podejrzewam, że to jest kwestia do zarobienia, do wypracowania. Znaczy teraz to już wiedzą, że z nieba teraz spadają. Tak, prawda? Natomiast w pierwszej kolejności to chyba patrzy się na ten zawód jako niebezpieczny. Tak, no to miałem także przez pierwszy rok, dwa lata, to rzeczywiście za każdym razem, jak lądowałem, to telefon do taty, do mamy, że jest bezpieczny i rzeczywiście o to się też obawiali, tak? Ale transport ten podniebny należy do chyba jednych z najbardziej bezpiecznych, jeśli chodzi o liczbę wypadków. Stosunkowo na tak. Stosunkowo. Statystycznie, tak. Statystycznie. Ja tak... Trochę zmieniając temat na bardziej łagodny, mi się zawsze podoba zapowiedź pilota, którą kapitan robi, kiedy wsiadamy na pokład. O czym tam opowiadamy? Opowiadamy o tym, przede wszystkim witamy pasażerów na pokładzie. Ja zawsze mówię, jakim typem samolotu dzisiaj lecimy, jaka to jest linia. To możemy taką próbkę? Dobrze, oczywiście mogę. Więc tak, szanowni państwo, dzień dobry. Nazywam się Dariusz Kozera. Będę miał przyjemność być państwa kapitanem w rejsie na Fuerteventurę. W imieniu swoim oraz swojego starszego pierwszego oficera chciałbym serdecznie powitać państwa na pokładzie naszego samolotu Boeinga 738 serii 800 nowej generacji firmy takiej i takiej lotu. Dzisiejszy lot będzie trwał około 5 godzin. Pogoda po trasie dobra. Ja dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Życzę przyjemnego rejsu, a więcej informacji przekażę państwu podczas osiągnięcia przez nas naszej wysokości przelotowej. Proszę państwa, to jest radio. To jest radio. Ktoś może jechać i powiedzieć, no matko, już wakacje. Odlatuje. No, cudownie. To co, to wrócimy do rozmowy. To teraz zrobimy taki oddech krótki. Tak, za chwilę porozmawiamy o pracy. Said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. Simply Red. To już za nami, 24 minuty po 7. Pora super na grają. A u nas w studiu gość, pilot Dariusz Kozera. Dzisiaj o liczbie pi rozmawiamy, ale jakoś w tej rozmowie się nie pojawiło, natomiast zawód pilot. Poszliśmy tym tropem dzisiaj. Darku, nowe miejsce, do którego macie dolecieć. Jak to jest? To mnie zawsze zastanawiało. Przychodzi pilot do pracy i mówią, dobrze, to dzisiaj nowy kierunek, czy tam jutro, pojutrze polecisz na nowe lotnisko. No to w takie nowe miejsce dolecieć, wylądować, trzeba jakoś to przygotować się wcześniej do tego, jak to wygląda. Tak, to przed każdym lotem dostajemy plan lotu, czyli widzimy, po jakiej trasie będziemy lecieli. Oczywiście, jeżeli ja lecę na nowe lotnisko, to też mam procedurę, żeby się do tego lotniska w odpowiedni sposób przygotować, czyli sprawdzam wszystkie mapy podejść, sprawdzam okolice, sprawdzam też prawnie, jak to wygląda, jakie są limity tych lotnisk, no i po prostu czytam wszystko, co dowiaduję się wszystkich informacji, których mogę. I jeżeli ja na przykład lecę tam pierwszy raz, ale jakiś mój kolega już kiedyś leciał, to oczywiście też wykonuję do niego telefon, jest łatwiej. Ale bywały też takie lotniska, gdzie leciałem sam po prostu pierwszy raz jako ja pierwszy raz, więc to jest trochę tak, że tak jak mówię, dostaję ten plan lotu, ja się osobiście cieszę, że lecę w nowe miejsce, bo uwielbiam, jest to dla mnie jakieś wyzwanie. No i tyle tylko, żeby sprawdzić dokładnie tą pogodę, tak? Czy można tam na pewno wylądować. A te najtrudniejsze lotnisko do tej pory, które udało się zaliczyć? Najtrudniejsze lotniska, jest ich parę tak naprawdę i to wszystko w zależności od pogody. Wszystkie, bym powiedział, wyspy, lotniska na wyspach greckich bywają ciężkie ze względu na silne wiatry, albo na przykład jeżeli się tam leci w nocy, są silne wiatry, lotnisko jest słabo oświetlone, podchodzi się wzdłuż oceanu, to naprawdę ciężko się ten pas tam wstrzelić. No a zimą to pewnie trzeba opony zimowe zakładać, albo łańcuchy na koła. Łańcuchy może nie, ale trzeba się na pewno odlodzić i pozbyć się tego całego śniegu. Na wszystko są procedury, prawda? Tak, wszystko jest procedura. To wiemy, że akurat tak jest, zwłaszcza w lotnictwie, ja akurat jestem z lotniczej rodziny, to chciałem tak trochę przyznać się do tego, bo tata był pilotem i jak chciałem być pilotem, to tata powiedział, że nie jest to dobry pomysł, dlatego wybrałem radio, no tak akurat się złożyło. Tato, dlaczego? Bo najgorszy jest kontakt z bazą. No właśnie, a propos wieży, a jak się wieża nie odzywa? Jak się wieża nie odzywa, to też mamy, uwaga, specjalne procedury na to. Wszystko mają rozpisane, no. Tak, wszystko mamy rozpisane, dlatego żeby było bezpieczniej po prostu. Tak. No i co się robi wtedy, bo mnie to jako pasażera bardzo interesuje. Jeżeli wieża się nie odzywa, to mamy 3 zestawy radia na pokładzie. Testujemy każde radio. Następnie mamy system też komunikacji takiej satelitarnej z wieżą kontroli. Jeżeli to nie działa, to wdrażamy specjalną procedurę, ustawiamy na transporterze specjalny kod, który oznacza, że po prostu mamy problemy z radiem, bo równie dobrze to my możemy mieć problem z radiem. I później mamy specjalną procedurę, że po prostu lecimy tak, jak mieliśmy lecieć po trasie, dolatujemy do lotniska docelowego i w odpowiednim czasie, o którym mieliśmy przylecieć, zaczynamy zniżanie. I oni po prostu w wieża kontroli ruchów na ten moment czyści po prostu nam przestrzeń powietrzną pod nami, czyści nam drogę do lądowania i spokojnie lądujemy. Super. Więc nie jest to nic skomplikowanego. A co jest najfajniejsze w pracy pilota? Najfajniejsze dla mnie jest to, że nie jest to moja praca. Że zawsze było to moje hobby i bardzo kocham latanie i tak naprawdę mogę powiedzieć, że nie chodzę do pracy. I najfajniejsze jeszcze z tych rzeczy jest to, że to uczucie przy starcie, jak czuję tą lekkość. Czuję tą lekkość i takie poczucie swojej wartości. Także my czujemy wgniatanie w fotel wtedy. No, tego oni czują lekkość. Tak jest. Pilot Dariusz Kozera, gościem porannej audycji w Trójce. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za również to spotkanie i ze wszechmiar tyle informacji fajnych. Tak jest. Mówi się, że tyle samo startów, co lądowań, prawda? I tego też życzymy. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Podchodzimy do lądowania. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Myślisz, że w pracy liczy się tylko przelew? A co powiecie na milion w keszu? Nowość, zdrabka milion w keszu. Wygraj nawet podwójne milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Kolejny raport przed nami. Patryk Berliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga na S6, bo jest tłoczno pod Gdańskiem w stronę południową, czyli do Łodzi, do autostrady A1. Trzeba zwalniać za węzłem Karczemki, mniej więcej do połączenia drogi S6 z S7. Na siódemce utrudnienia również między Żukowem a Gdańskiem. Trzeba zredukować prędkość zaleźnym. Na S8 ciasno w Warszawie, głównie w stronę Łodzi. Poza tym na dojazdach do największych miast też zredukujemy wyraźnie prędkość, między innymi na dojeździe do Warszawy przez Łomianki, podobnie od Tarczyna, a od Krakowa ciasno na dojazdach od Skawiny, Gaju i Miechowa, podobnie na trasie do Katowic od Sosnowca. Na dojazdach do Wrocławia zdejmiemy nogę z gazu od strony Bielan Wrocławskich i A4, podobnie od Dobrzykowic. A na trasie 45 blokada między Raciborzem a Krzyżanowicami, to 19 kilometr, zderzyły się w tym miejscu 3 samochody osobowe. Radio Nawigator Trójki. To był Patryk Bedliński, który powróci do nas za godzinę, a teraz skrót informacji. A temat dla Państwa Karolina Kozińska. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się programami, które mają ułatwić młodym ludziom zakup pierwszego mieszkania. Pierwszy to specjalne konto oszczędnościowe, drugi to preferencyjny kredyt, którego oprocentowanie wyniesie 2%. Kredytobiorcy muszą jednak spełniać określone warunki, mówi minister rozwoju Waldemar Buda. 45 lat i nieposiadanie teraz bądź wcześniej mieszkania na własność. Dla związków partnerskich tutaj możliwości wspólnego wzięcia kredytu nie ma. Minister Buda zapowiedział też, że program Mieszkanie Plus będzie stopniowo wygaszany. Rosja kontynuuje ofensywę w rejonie Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki, Marinki i Szachtarska w obwodzie Donieckim mimo znaczących strat w ludziach, czytamy w raporcie ukraińskiego sztabu generalnego. Wczoraj Ukraińcy odparli 100 ataków w tych rejonach. Rosjanie nie ustają w wysiłkach przejęcia Bachmutu. Z kolei w obwodzie zaporowskim i chersońskim prowadzą operację defensywną w 50 miejscowościach w pobliżu linii frontu. Sąd zdecydował o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 6 nastolatków z Pruszkowa, którzy pobili i poniżali 14-latka. Całe zajście nagrali telefonem komórkowym. Nieletni w wieku od 14 do 16 lat gasili papierosy, kopali i bili kolegę. Całe zajście nagrali. Cała 6 nieletnich trafi do schroniska na razie na 3 miesiące, do połowy czerwca. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. A w studiu Marcin Jakiełowicz już. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Wygląda pan jak jakiś prawdziwy finansista dzisiaj. Oj, koszula, nie, sweterek. Proszę, przepraszam bardzo, to nie ja przyszedłem dzisiaj do studia z neseserem. Z neseserem, właśnie. Także dzisiaj w ogóle sami finansiści. Jeszcze panowie nie wiedzą, co jest w środku. To pan był jednym z tych, którzy tam wczoraj przy bankomacie stali w kolejce, żeby wszystko wybrać. Ja to proszę pana... Z tym neseserkiem. Ja jak podchodzę do bankomatu, to z drugiej strony. A pije pan, tak przy okazji liczby pije? do tego, co dzieje się na rynkach z za wielką wodą, tak? Mm-hmm. A no co tak? Się porobiło, bo mnie tu nie było tydzień. Bank zbankrutował. Zaraz coś tam powiemy. Parę słów. Takie, mm-hmm. takie czasy. No to proszę, to dowiedzmy się, bo może i my tam mamy jakiś kapitał. No tak liczyłem, że pan tutaj reaguje szybciej niż rynki, wie pan. Ten neseser, to, proszę tak, pana. Tak, no to o to chodzi. A, to niewielki wiem, kapitał. No tak, właśnie. Kolega Karol pomału wchodzi na tory rozmowy, ale o 11:00 panowie Rada Ministrów, no i ważny program mieszkaniowy, rząd będzie dopłacał do hipotek, to o 11:00, jeszcze więcej o tym powiemy w informatorze ekonomicznym, a w południe w Londynie konferencja inwestorska CEE Capital Markets, to największe wydarzenie, które promuje polski rynek kapitałowy wśród zagranicznych inwestorów, organizuje je nasz czempion PKO BP, a wśród zaproszonych gości będzie m.in. Magdalena Rzeczkowska, czyli nasza minister finansów, czy prezes giełdy Marek Dietl, o tym też będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Sporo na rynkach namieszał wspomniany bank Silicon Valley Bank, czyli dosłownie bank Dolina Krzemowa. Ten oficjalnie już jest bankrutem. To pierwsza upadłość większego amerykańskiego banku od kryzysu w 2008 roku. Bank kredytował firmy zajmujące się nowymi technologiami, których wartość pompowała m.in. pandemia i związane z nią lockdowny. Dawał pieniądze branży, której zaczęły kończyć się środki w zeszłym roku. Branża technologiczna przechodzi w Stanach Zjednoczonych restrukturyzację, było dużo zwolnień, a bank ten lokował, jak każdy inny bank, pieniądze w obligacjach, które kupował na niskiej stopie procentowej w 2020, 2021, 2022 roku. Tak wyjaśnił to na naszej antenie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bank więc zamroził zgromadzony kapitał w obligacjach, a kiedy kolejne firmy chciały swoje środki wypłacać, okazało się, że kredytodawca ma problemy. Na zamknięciu subindeks WIG banki traci ponad 3%, WIG 20 jest 2,5% pod kreską. Na europejskich indeksach podobnie. Banki są w popłochu. Crédit Agricole traci 10%. 3% pod kreską jest niemiecki DAX. To już indeksy. Podobnie czerwony kolor na brytyjskim parkiecie. Tu sporo podmiotów korzystało właśnie z pieniędzy tego upadłego banku. Ale trzeba powiedzieć, że z dużej chmury na szczęście będzie raczej mały deszcz, bo wszystkie inwestycje, instytucje, łącznie z samym prezydentem Bidenem, błyska zareagowały na tę upadłość banku. No to zajrzyjmy jeszcze na rynek walutowy. Tu spokojnie, frank jest po 4,79, euro kosztuje 4,68, dolar jest po 4,37, brytyjski funt 5,32. No i tak to wygląda. Pięknie dziękujemy, to Marcin Jagiełowicz, ale nie puścimy pana tak za szybko. Może jeszcze prognoza pogody, tylko skoro już dźwięk, żebyśmy nie zaskoczyli państwa jakąś inną informacją. Tak jest, zachmurzenie umiarkowane i duże, taka sytuacja od rana. Temperatury od 9 stopni do 17 na południu, tutaj przede wszystkim takie wartości. Wiatr dość silny na zachodzie i południu w porywach do 70 km na godzinę, a w górach do 120 km. Na szczęście ciśnienie rośnie, więc biometr jest korzystny. Trójka. Program trzeci. No i niby Silicon Bank, a im przeciekło. Proszę pana. Nie daję redaktorze rady, Karol, no. Jestem zawsze pod wrażeniem jakiejś takiej... Wie pan co, takiego łapania w lot. Grysko. Łapania w lot słów. Takich przecież pilot był przed chwilą, no to wie pan, byliśmy wysoko. No bo Silicon Bank, proszę pana, a tutaj kasa wyciekła, no przecież to się... A, oni nie słuchali naszych porannych rozmów o ekonomii. Tak, tak, jak myślę, że słuchali? To są podstawowe braki, proszę pana, książkowe, podręcznikowe. Od, ja też tak uważam. Jakby słuchali, nie byłoby takiej sytuacji. Prawda? Nie chcieli się uczyć, dokształcać, słuchać innych. A redaktor Karol chce się dokształcać, dlatego przyszedł dzisiaj z neseserkiem, w neseserku ma notatniczek i notuje waluty, mam, frank. Pokażę, mam. To proszę, tak no. Jest. A, mądrzy nie było, prezesie nie Silicon Valley i po szkodzie, no. No. Żeby wiedzieli, mam proszę pana czerwony notat, proszę bardzo. Jest. Ale naprawdę, ja pana przewiduję coraz bardziej. To jest ta książka lotów. To jest niebezpieczne, co pan to jest ta książka lotów, o której tak, rozmawialiśmy. Mam, ale to jest kalendarz? Komputer. Co to jest? Proszę pana, tutaj pan ma kalendarz. Ktoś jeszcze korzysta z tradycyjnych papierowych kalendarzy. Proszę mi dać. Nie, tu mam za dużo cennych kontaktów. Czujemy się trochę jak w muzeum. Ja wam dam muzeum, no. Pamiętnik. O, dobrze mówi Kasia. To może jest pamiętnik. Ale Kasiu, idzie przeciwko mnie. No nie no. Zanotował pan waluty, jakie dzisiaj mamy? Proszę pana, jeszcze raz apeluję, żeby państwo w ekonomicznym, tym porannym naszym spotkaniu, oprócz franka szwajcarskiego, podawali cenę sera szwajcarskiego. Wie pan, że ostatnio naprawdę zanotowałem sobie ceny sera szwajcarskiego? Przepraszam, ale nie ma redaktora Karola. Na przyszły tydzień to odłożę. Dobrze, to także umówmy się, że co tydzień będziemy podawać. Tak jest, ser Gouda i inne sery. I inne sery. To może wierszem w takim razie teraz. Znają państwo taki wierszyk? Może powoli powiem. Kuć i orać w dzień pochmurny, bo plonów nie ma bez trudu. I proszę sobie przeliczyć litery. Będzie liczba pi. Do 10 miejsc. Pewien pirat jak popił, to śpiewał. Choćby miał liczb pi 500, to pieniędzy z tego nie będzie. Nie ma co się napinać, bo pamiętajmy, że stary niedźwiedź mocno śpi. O, panie Marku, dzięki piękne za ten telefon. Nie ma co się napinać. Panie Marku, ja naprawdę jeszcze raz zapraszam. Myśliwiecka 357 w Warszawie. No tak, musimy ponowić zaproszenie dla pana Marka. Panie Marku, my nawet po pana... przyjedziemy. Karol zapisze wszystkie złote myśli w swojej necesarku. Pana Marka. I nie, to zupełnie jest... Żadnej ironii w tym nie ma. Panie Marku, ja naprawdę zawsze aż... Kąciki idą w górę. Trzeba być frontem do słuchaczy, dlatego teraz zapraszamy wszystkich do wysłuchania demosonki Dalii. Czyli co, że koniec pi, tak? A mogę jeszcze, przepraszam? Bardzo proszę. Ale bo to, proszę pana, to wchodzimy teraz, proszę panów, na taki poziom, no co najmniej jak tutaj komentarze panów słuchaczy. Korowód cyfr składających się na liczbę pi nie zatrzymuje się na brzegu kartki. Potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze, przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo. Przez całą nieba wzdętość i bezdenność. Proszę bardzo, nie tylko my wiersze. Autor, kto jest rozpoczynamy autor nowy dzień. Ale proszę państwo zgadną. Jagiełowicz Marcin. Nie. Podkradzione to było od kogoś, tak? Podkradzione. No, piękne, spisane. Ale nie mam pojęcia. Szymborska, tak to. O, piękne. Nie czytałem akurat tego. Nie. 17 minut, będzie ósma, pora na trójkę. To teraz zmiana tematu. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznamy dziś kolejnych ćwierćfinalistów, a wieczorne spotkania zapowie Krzysztof Łoniewski. W pierwszej kolejności na tapet bierzemy starcie na Etihad. Manchester City w Lipsku zremisował z RB po 1. Do tego dysponuje zdecydowanie silniejszym składem i dlatego będzie dziś faworytem. Zdaje sobie z tego sprawę zjawiskowy pomocnik gospodarzy Kevin De Bruyne. Jeżeli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, musisz ograć najlepsze drużyny w Europie. Co roku jesteśmy blisko, głównie gramy w ćwierćfinałach. Zdarzył się półfinał, ale nie udało nam się jeszcze zdobyć trofeum. Znów spróbujemy, jak próbujemy co roku. Liczę na dobry wynik i zobaczymy, co stanie się dalej. Tyle Kevin De Bruyne. Z kolei trenera gości Marco Rose pytano przed meczem, co będzie w nim najważniejsze dla jego drużyny. Na końcu w meczach z topowymi rywalami chodzi o to, żeby zachować balans między pressingiem w obronie, a szukaniem przestrzeni w ofensywie. Potrzebujemy też dużo zaufania do samych siebie i odwagi. Wtedy może nam się zdarzyć najlepszy mecz w sezonie. Stwierdził Marco Rose. A Pep Guardiola sugeruje, żeby nie spodziewać się dziś wielkiego widowiska, przypomina piłkarski ekspert Dawid Szemczak. Ciekawie sam Pep mówi o Lipsku, że nie pójdzie z nimi na wymianę ciosów, że będzie chciał po prostu to spotkanie jak najbardziej kontrolować, postawić na posiadanie piłki. Taki styl może się kibicom nie zawsze podobać, ale on ostatecznie daje Guardioli takie poczucie kontroli. Ostatecznie najczęściej daje mu zwycięstwo. Dziś kopią jeszcze w Porto. Gospodarze na małym musiku przegrali na San Siro 0-1 z Interem Mediolan. Włoskie sportowe media i fachowcy bardzo obawiają się tego meczu. Inter w piątek w La Spezia 28 razy strzelał na bramkę rywali, miał kolosalną przewagę, ale przegrał 1-2. Pod koniec lutego Inter poległ w Bolonii. Eksperci wskazują, że Mediolańczycy czują się pewnie tylko na własnym boisku. Poza tym bardzo łatwo załamują się po stracie gola. Trener Simone Inzaghi zdaje sobie z tego sprawę. Czeka nas bardzo trudny mecz, ale będziemy mieli okazję zrehabilitować się i awansować. Bardzo nam na tym zależy. Wiemy, że to nie będzie łatwe, bo Porto to klasowa drużyna, ale damy z siebie wszystko. W sobotę ze szkoleniowcem spotkało się szefostwo klubu. Ponoć stoi murem za trenerem, ale włoskie media są przekonane, że jeśli Inter odpadnie, tracąc przy okazji co najmniej 20 milionów euro, Inzaghi najpóźniej po zakończeniu sezonu zostanie zwolniony. Póki co nie jest jasne, kto z trójki napastników Lautaro, Dzeko i Lukaku rozpocznie w Porto mecz na ławce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obydwa dzisiejsze mecze zaczynają się o 21:00. Dodajmy jeszcze, że spotkanie w Porto poprowadzi Szymon Marciniak. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. My tutaj niby śmichy-chichy ale o Porto, proszę pana, rozmawialiśmy z panem pilotem. Też, to prawda, ale tak wracając jakby do kwestii tego, co pan ma w torbie. Neseserek, tak? I kalendarz. Mamy telefon. Naprawdę? Właśnie w nawiązaniu do przed chwilą rozmowy o kalendarzach tradycyjnych, to można pocieszyć pana redaktora, że taki kalendarz, notatnik, to jest jedyna rzecz, której nie da się tak łatwo zhakować w obecnym cyfrowym świecie, więc taka mała podpowiedź dla niego. Dla pocieszenia. Serdeczne dzięki za pocieszenie. Tak, rzeczywiście w tym notatniku to jest taki dzienniczek obserwacji. Każdy powinien go mieć. Jak mi coś tam przychodzi do głowy albo coś zauważę, to sobie tam notuję. Nie da się pana tak łatwo zhakować, no. I to jest pocieszające. No i bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Dzisiaj 14 minut, 13 już pozostało do godziny 8 muzycznie. There she's go, ale bardzo fajnie. Redaktor Jagiełowicz jeszcze tu się przymierza coś do powiedzenia, ale przepraszam, nie ma tu już czasu. Jutro.